خیلی ممنون، متشکر. خب تا ارتباط بعدیمون باز یک مرور سریع به این مطلب داشته باشیم. البته قبلا این نگاهی داشتیم بهش، بله؟ خب جمع‌بندی نهاییشو رسیدیم؟ جمع‌بندی نهاییشو مثل که نرسیدیم، بله؟ خب گویا یک بار یه اشاره به قیاس و ارزیابی اونها داشتیم، فقط هم عیب نداره. جمع‌بندی و تعریفی که از کمال باید داشته باشیم، کلیت موضوع رو حالا نوشتن نمیدونم چقدر دوره، ولی کلیت موضوع رو اگر داشته باشیم، اینا بعداً بالاخره نوشته ها به دستتون میرسه، نمیدونیم کی، ولی بالاخره اینا مطالبش یه روزی در همین قرن حاضر به دستتون میرسه. خب تا ارتباط بعدیمون که چند دقیقه میخوایم فاصله بیفته توضیح بدیم مطالبی رو، بعد بعد از ارتباط دوباره ادامه بدیم. خب اینجا زبدری رو که گذاشتیم به معنای در واقع بیمعنی بودن قرارداد خودمونه. این روابط یه روابط شپ ریاضی، یه روابط تقریبا میشه گفت که منطقی است. البته خب در عرفان صحبت از رابطه شپ ریاضی و منطقی خود ثقیله، ولی چرا تو بخش عرفان نظریمون میتونیم اینو داشته باشیم، میتونه کمکمون بکنه. انسان منهای کمال بیمعنی است. حالا توی صحبتهایی که داشتیم دیدیم که اگر قرار باشه برای انسان یک تعالی تعریف نشه، در واقع بیمعنی است که همچین موجودی با همچین ادراکاتی اون وقت هدفی بر اون نباشه. خود کمال هم منهای انسان بیمعنی است. اما از اینجا بحث عمده شروع میشه که کمال ناظر میخواد، یعنی اگر یه تعالی هست یه ناظری میخواد. کمال منهای ناظر بیمعنی است، ناظر منهای درک بیمعنی است. یعنی اینجا ناظر، حالا ناظر منهای درک، ناظری که قابلیت درک نداشته باشه بیمعنی است. تو این بحث ها ما رو سرانجام به اونجا میرسونه که از بین مخلوقات کدوم بخش میتونه ناظر کمال باشه، میتونه کمال رو داشته باشه. این تعریف ها ما رو به یه شناخت خاصی میرسه که تا آخرش بریم بعد بیشتر و بهتر منظورمون رو میتونیم با همدیگه صحبت بکنیم. ناظر منهای درک تو این رابطه بی‌معناست و درک منهای آگاهی. یعنی آگاهی نباشه درک نیست، درک نباشه ناظر نداریم. اون ناظری که ناظر نباشه کمال معنی نمیده، به عبارت دیگه. خب اینا همه این اونو میاره اون اونو میاره و اینا زنجیروار به همدیگه اتصال دارن. پس متوجه شدیم که اینجا ناظر یکی از خصوصیاتش اینه که باید قابلیت درک داشته باشه، و وقتی حالا که قابلیت درک رو داریم چی کمه؟ آگاهی کمه. این یکی که ناظر بایستی قابلیت کار با آگاهی داشته باشه. بنابراین یکی ممکنه بگه تکلیف حیوانات چیه؟ تکلیف درخت چیه؟ اینا توی این چرخه کمال نقششون چیه؟ تا کجاست؟ بعضی از تفکرات اینه که یک نمیدونم درخت هم به کمال نمیدونم چی میرسه، ولی اینجا میبینیم که نه، اگر قرار باشه تعالی و کمالی پیش بیاد، اون موجودی که میخواد به این برسه باید واجد شرایطی باشه. اگر اون شرایط رو نداشته باشه نمیتونه این کمال رو ایجاد بکنه. حالا توضیح میدم خدمتون، حالا توضیح میدم. خب حالا این آگاهی منهای ارزیابی به درد نمیخوره، یعنی این ناظره باید قابلیت ارزیابی اطلاعات رو داشته باشه، یعنی بتونه اطلاعات رو پردازش بکنه. خب مثلا به یک گربه آگاهی هم بدن قابلیت پردازش نداره، یعنی بدن نمیتونه به پردازشش بکنه. خب ارزیابی منهای قیاس، یعنی کسی که میخواد ارزیابی بکنه باید قابلیت قیاس کردن داشته باشه. و قیاس منهای تشخیص امکان پذیر نیست. یعنی این ناظر بس باید قابلیت تشخیص هم داشته باشه. و تشخیص منهای تضاد، اگر تضاد نباشه تشخیص به چه درد میخوره؟ بله تضاد هست که ما تشخیص رو میتونیم به کار ببریم، میگیم روز، شب، خوب، بد، چون تضاد هست حالا تشخیص میدیم که خوب، بد، شب، روز. درست شد یا نه؟ حالا الان معلوم میشه که چرا در جهان تضاد ما رو قرار دادن. یعنی تضاد خودش عامل کماله، قبوله یا نه؟ خود تضاد باعث شده ما به تشخیص برسیم، تشخیص باعث شده بعد به قیاس برسیم، قیاس باعث شده به ارزیابی برسیم، ارزیابی باعث شده به آگاهی برسیم، آگاهی باعث شده به درک برسیم، درک باعث شده ناظر کمال بشیم. خب هر کدوم از اینا نبود این چرخه چی میشد؟ تکمیل نمیشد. خب درسته یا نه؟ حالا تضاد منهای دوگانگی، یعنی حالا تضادی که ما تجربه میکنیم، تضاد منهای دوگانگی. بعد بعضیا میگن که چرا دوگانگی هست؟ همون موضوعی که تو دور سه صحبت میکردیم، چرا ظلم هست، چرا این هست، چرا اون هست، چرا طبقه هست، چرا. خب اینجا میبینیم که اگه دوگانگی نبود این نبود، اگه این نبود اون، اون، اون، اون، و آخری کمال نبود. قبوله؟ خب همونه، منتها در اصل اینجا چند قطبی هستیم رو در واقع تذکر میده. همونه این دوگانگی، دیگه میفهمیم که این تضاد تو جهان دو قطبی هست در واقع. حالا میایم سراغ یه بخش دیگه، اون بخش تموم شد. خب این بخش تا اینجا برای خودش یک مطلبه. پس یکی از خصوصیات ناظر که میخواد این سوار این مرکبه، ببینید یه ناظر سوار این مرکبه، این ناظر باید چه خصوصیاتی داشته باشه تا به کمال برسه؟ خب لذا یه گربه هم مرکبه، اون جسمش مرکبه، یه چیزی سوارشه، اینجا هم یه چیزی سوار هست و همه جای چیزی سوار شده بر یک مرکبی، ولی مرکب راننده، راننده که سوار این مرکب هست چه خصوصیتی باید داشته باشه تا کمال حادث بشه یا کمال معنا پیدا بکنه؟ درست شد یا نه؟ خب میام اینجا مرحله بعد، کمال منهای اختیار چه معنی میده؟ اگه ما اختیار نداشته باشیم کمال پیدا کردنمون چه معنی میده؟ هیچی، در هر جهتی که میرفتیم داریم میریم دیگه، ما نقشی توش نداریم. اختیار منهای آزادی، اختیار منهای آزادی یعنی اینی که به ما بگن انتخاب کن ولی حق نداری جز این برداری. درسته؟ انتخاب کن، اختیار کن ولی حق نداری جز این برداری. این دیگه اختیار نیست دیگه، ما مجبوریم، یعنی آش خاله به قول معروف میشه آش خاله، مجبوریم همون از آش خاله میل کنیم، چیز دیگه نیست. بنابراین اختیار منهای آزادی، نتیجتاً کمال منهای آزادی عمل، آزادی عمل بایستی داشته باشیم تا بتونیم اون کمال رو تحقق بدیم. خب این نقش اختیار. حالا کمال منهای انگیزه. خب حالا این ناظر باید خیلی خوب آزاد هست، اختیار میکنه و قابلیت قیاس داره، قابلیت ارزیابی داره، قابلیت تشخیص داره، اما انگیزه نداره. درسته؟ خیلی از ما تو خیلی از کارها میرسیم، آزاد هستیم، اختیار داریم، قدرت تشخیص داریم، قابلیت پردازش داریم، انگیزه نداریم. درسته یا نه؟ خب حالا اینا خیلی چیزا رو بعد برامون معلوم میکنه ها. حالا انگیزه منهای اشتیاق. خب حالا برای اینکه انگیزه داشته باشیم باید اشتیاق داشته باشیم. اشتیاق منهای عشق، میاد روی پله عشق، اشتیاق منهای عشق دوباره بی‌معنی است. خب پس کمال منهای عشق، یعنی منظور پله عشق، کمال منهای پله عشق چی میشه؟ بی‌معنی میشه. پس این راننده باید با پله عشق هم آشنا باشه، اون ارزیابی و نمیدونم تشخیص اونا رو پله عقل بود، اونو دیدیم که داره. اینجا باید چیه؟ این ناظر باید اینم داشته باشه. حالا ببینید که چجوری ما رو طراحی کردن ها، یعنی اصول طراحی که رو ما انجام شده، ببینید چجوری حساب کتاب کردن و چجوری این حساب کتاب در واقع طراحی شده. از یه جهت دیگه میان کمال منای ضد کمال. خب کمال، اگر کمالی که ما میریم ضد کمال توش نبود به چه درد میخورد؟ بنابراین کمال منهای ضد کمال، یعنی کمال منهای شیطان چیه؟ بیمعنی است. خب پس فلسفه خلقت، ببین یواشش داره معلوم میشه چرا شیطان خلق شده، چرا ما رو با عشق آشنا کردن، چرا با اختیار، چرا با این، چرا با اون، چرا با اون. میبینیم که طراح، اصول طراحیش همه چیش یه الگوی حساب شده ای. کمال منهای عدالت. حالا از اون میگم که حالا کمال هست، ضد کمال هم هست، همه اینا سر جای خودش. اما این کمال وقتی میاد باید بر اون عدالت حکم فرما باشه، یعنی یک برابری بایستی روش باشه. حالا که به این صورته، کار نداریم با تن واحد و اینها، چون اجزا هم باید تابع برابری باشن. عدالت منای برابری بی‌معناست. لذا خیلی از قضایا در این رابطه متوجه میشیم که اگر اصل عدالت رو بذاریم کنار، همه چیز چی میشه؟ ملغا میشه. در خیلی از تفکرات ما همونطور که تا حالا صحبت کردیم عدالت کنار گذاشته شده. میگیم خدا عادله، ولی طرحی که ارائه میدیم در اون طرح پارتی بازی هست، نمیدونم چی هست، خیلی قضایای دیگه قرار دارن. یعنی خدایی که ما میشناسیم میگیم عادله، ولی در عمل حرفایی که میزنیم بوی عدالت ممکنه نده. و بعضی جاها هم خودمون دوست داریم که عادل نباشه، منتها پارتی بازی کنه، به نفع ما پارتی بازی بکنه. اینجور جاها بدمون نمیاد، ولی خب جای دیگه تقریباً معترض است. حالا یک اصل مهمی برمیخوریم بهش، کمال منای فناناپذیری ناظر. اگه ناظر فناناپذیر نباشه، یعنی فناپذیر باشه ناظر، کمال به چی دردش میخوره؟ یعنی ناظری که فناپذیره کمال به چی دردش میخوره؟ اگه قرار باشه الان به کمال برسه و بعد فنا بشه، نابود بشه، به چی دردش میخوره؟ قبوله یا نه؟ پس اصل بسیار مهمی که اینجا برمیخوریم، ناظر، رانندهی که داره این مرکب رو میرونه، منظور این مرکب که میمیره، اون ناظر باید فناناپذیر باشه. حالا علت اینه که میگیم نفخت و فیه من روحی، یا یه چیزایی یواش یواش برامون مشخص میشه که این فلسفه خلقت رو یواش یواش روشن میکنه، مشخص میکنه. این مرکب اینه که اینجا توش درون هست، باید بخش فناناپذیر داشته باشه تا حرکت ما چی باشه؟ معنا پیدا بکنه. یک بخشش باید، یه درونی باید در واقع از او باشه، انا لله. خب اگر این بخش رو نداشتیم کمال به چه دردمون میخورد؟ منظورم رو میتونم برسونم یا نه؟ یعنی بخشی از وجود ما، نه مرکب، مرکب اصلا حسابشو نکنید، 4 روز هست، بعد مدل قدیمی میشه، میندازیمش، مدل جدید برمیداریم. اما اون چیزی که پشت صحنه قرار داره، اون چیز خداییست، فناناپذیر اون، انا لله. بنابراین اصل مهم اینجا اینه که ما فناناپذیریم، اونی که داره این مرکب و میرونه اون فناناپذیره. اگر این موضوع رو متوجه بشیم، بحث مرگ حل و فصل میشه. لذا کمال منای فناناپذیر ناظر بی‌معنی است. جانم جان، بله، به صورت اینه که اینجا این جسمو، نه اون زندگی موازی اصلا یه بحثی جداست. الان میریم تا یه جایی، بعد این مرکبو میندازیمش، مرکب بعدیمون حالا کاربود ذهنی، بعد مرکب میشه یه چیز دیگه. قبل از اینم یه چیز دیگه بوده، اون مرده، این مرکبو انتخاب کردیم. انتخاب کردیم یعنی توی طراحی اینطوریه، اینجا این مرکبو برای ما آماده کردن، ما از اونجا اومدیم اینجا این جنین رو چیکار کردیم؟ انتخاب کردیم و این شد مرکب جدیدمون. از اینجا مرکب بعدی رو در انتظارمونه و این داره ما رو میبره اونجا به سمت بینیازی. این مرکب ها ما رو دارن میرن میبرن به وادی بینیازی. هی بینیاز بشیم. مثلا یه روزی ماشینا بعضن مرکب هندل میزده، خب نسل بعدی استارتر و پران اومسیونیس یه که از اون مسئله بینیازتر شدیم، درسته؟ بعد همچی اومدیم جلو، ببینید چه کارهایی قبلن شیشه رو بالا میکشیدیم، حالا خب فول اوتومات یه سری کارها، قبلن آینه رو تنظیم میکردیم، حالا یعنی هی میریم جلو به سمت بینیازی. و در واقع ماجرای مرکبی هم که ما میگیریم همینطوره. الان این مرکب رو باید جابجاش کنیم، خب جابجاش باید بکنیم، از اینجا ببریمش اونجا، از اونجا ببریمش اونجا. زندگی بعدی دیگه اینطوری میخوای هر جای بخوای باشی همونجا هستی، همه جا هستی، هیچ جا نیستی. خب این چقدر بی‌نیازی ایجاد میکنه؟ ناظر راننده است که این مرکب رو داره میرونه، ناظر اینه که این مرکب رو داره میرونه. مشکله یا نه؟ ناظر اگه بناپذیر باشه کمال به چه درد میخوره؟ کمال به درد نمیخوره که قرار باشه ما الان به کمال برسیم بعدا نابود بشیم. این عبثه، این طرح عبث و بیهوده است. زمانی عبث نیست که ما به کمال برسیم و جاویدان. بس همونه که گفتن از این سیب بخوری به جاودانگی میرسی، توجه میکنید؟ و اون بر زندگی بخور نمیر بود، این بر گفتن اگر از این سیب بخوری به جاودانگی میرسی، بحث اون ماجراست. و خب ما کمال در صورتی به دردمون میخوره که جاودانه باشیم. اگه قرار بشه جاودانه نباشیم به دردمون نمیخوره. قبوله جان؟ این دو عضو، من ثابت و من متحرک، این دوتاست که داره میره حرف نهایی رو بزنه، داره میره پیام نهاییه، داره میره در نهایت بگه فلسفه خلقت چی میخواست ارائه بکنه. خب داره میره که بگه علم آدم اسماء کلها. خب داره میره جانم فنا ناپذیری. اگر ناظر فنا ناپذیر باشه، کمال منای اون فنا ناپذیری بیمعنیه. ببینید اگه ناظر فنا پذیر باشه، کمال معنی نمیده، درسته؟ بنابراین کمال در صورتی معنا میده که ناظر فنا ناپذیر باشه. فنا ناپذیر رو بیاریم این ور، منها میشه، کمال منای فنا ناپذیری ناظر بیمعنی. پس کمال ناظر فنا ناپذیر میخواد، یعنی اینو بیاریمش اونجا با بیان، البته 100% ریاضی نیست، منطق خاص خودشه، یعنی کمال اینو بیاریمشون بر، میشه کمال ناظر کمال ناپذیر میخواد. در واقع درست شد یا قاطی؟ کمال ناظر فنا ناپذیر میخواد. فنا پذیر باشه؟ نه دیگه. ببینید اجازه بدین ببینید کمال، اجازه بدین کمال ناظر فنا ناپذیر میخواد، درسته؟ حالا میشه کمال منهای ناظر فنا، درسته؟ اگر نا رو برداریم علامت این عوض میشه. ببینید اونجا توضیح دادیم، بازم توضیح میدیم، عجله نکنید همینا رو بگیم. باز به معاد جسمانی برمیگردیم. معاد جسمانی تحقق میپذیره، تحقق پذیره، چون در لامکان و لازمان همه جا هستیم، هیچ جا نیستیم. همین جسم هم حضور داره، همین جسم هم حضور داره. و الان توی این عکس برداری از مولکول آب معلوم شد که همه چی شعور میگیره، حتی تک تک سلول ها شعور خودشون رو در اونجا، چون لامکان و لازمانه، هیچ سلولی نمرده، حتی سلولای قبلی، منتها این شکلی نیستیم. بذارید من اینم بگم خدمتون، در اونجا ممکنه این شکلی نباشیم چون هیچ سلولی نمرده، همین سلول ها با شعورشون زندن. مثلا تو احادیث میخونی که دست شهادت میده، پا شهادت میده، چه شهادت میده، هیچ سلولی نمرده، همه چی ثبت و ضبطه. اینا رو الان خب علم داره چیکار میکنه؟ با زبان روز اثبات میکنه. حالا جانم ببینید، بذارید من بیام اینو بگم، بعد این سوالتون یادتون باشه تا توضیح بدم خدمتون. ما مجبوریم این لباس رو در بیاریم بندازیم اونجا، خب، تا تجربه بعدی رو به دست بیاریم. اما اونجا ما در لامکان و لازمان شکل خاصی پیدا میکنیم که هیچ سلولمون، هیچ بخشمون، هیچ جزمون جدا از خودمون نیست. حالا من توضیح میدم ماجرای شجره رو که با هم یه صحبتی کردیم دیگه، درسته یا نه؟ حالا بعضیا شنیدن، بعضیا نشنیدن. اونایی که شنیدن برای اونو که من اینو جمع‌بندی بکنم بعد صحبت میکنیم. حالا جان نه بذارید من حالا من بیام خدمتتون. چشم، اجازه بدین بذارین جمع‌بندی رو انجام بدیم. خب کمال منای حرکت، هر عامل متحرکی نیازمنده. اگر وقتی بگیم میخوام کمال، کمال یعنی کسی که میخواد، کمال یعنی متحرکه. خب بنابراین کمال منای حرکت بیمعنیه، حرکت منای هوشمندی بیمعنیه، چون هر حرکتی باید یه چیزی جهتشو بده، جهت بهش بده. عامل جهت دهنده هوشمندی است، پس هر حرکتی باید هوشی بر اون سوار باشه، هوشمندی باید بر اون سوار باشه، یه عامل اون حرکت رو به وجود آورده باشه. بدون اون عامل اولیه جهت دهنده حرکت نمیتونه باشه، بدون حرکت هم کمال نمیتونه باشه. لذا هوشمندی هم بدون صاحبش، هوشمندی بدون صاحب، بدون منبع نمیتونه وجود داشته باشه. لذا هوشمندی منای خدا، یا در واقع اگر اون منبع رو برداریم بی‌معنی است. لذا هوشمندی منای خدا بی‌معنی است. بنابراین کمال منای خدا بی‌معنی است. و در نهایت اینا رو با هم جایگزین بکنیم با اون ارتباط اول، انسان منای خدا بی‌معنی است. یعنی در واقع در نهایت این قضیه ما میخوایم چیکار کنیم؟ به اون خداشناسی یا نزدیکی به خدا برامون چی بشه؟ مغرض بشه. و حالا اینجا با روابطی که مجموع این قضیه بود، اولی نتیجه اینه که انسان منای خدا بی‌معنی است. ببینید اجازه بده به عبارتی ببینید چطوری میشه، منتها باید خوب دقت کنید، خوب دقت، اگر خوب دقت کنید درسته، اگر بعد ببینید اگر ما نبودیم مثلا اسماء الهی کجا بود؟ برای ما، ببینید برای ما که اینجا وجود داریم، تویی از روی ذات سایه شا، چه از روی صفات سایه تو. از یه عبارتی اگر دقت بکنی و این ورمون نریم به عبارتی درسته، اصلا چیزه، کنتو کنزن کنتو مخفیان، گنجی بودم میخواستم آشکار بشم شما رو آفریدم، حالا به عبارت حدیثی که سهر. بنابراین منطقه اون برش یه خورده دقت نظر میخواد و ممکنه بحثای مفصلی بخواد که واردش نشیم بهتره، ولی میتونیم دورنماش رو چیکار بکنیم؟ نگاه بکنیم و وقتی وحدت رو ببینیم، وحدت رو ببینیم در مسئله وحدت، رابطه همون توی از روی ذات سایه شاه، چه از روی صفات سایه تو. خب میایم اما تعریفی برای کمال میخوایم پیدا بکنیم. محصل این مجموعه صحبت شد انسان منای کمال، حالا یه تعریفی برای کمال میخوایم پیدا بکنیم. کمال یعنی چی؟ بحث ساعت قبلمون اومدیم دیدیم که با یه بخشی برخورد میکنیم به نام عدم. عدم، وجود و بین عدم و وجود ما قرار داریم. توضیح دادیم، گفتیم که یکی از تعاریف عرفان حرکت از ظاهر به باطنه. مطابق این تعریف که بیایم اونو متعلق به دنیای عرفان بدونیم، که البته صحبت خودمونو نمیدونیم، قبل از ما در عرفان این تعریف شده یا نشده نمیدونیم، اگر بیایم این تعریف رو مبنا قرار بدیم، همه انسان‌هایی که به دنیا میان با چشم ظاهربین به دنیا اومدن. خب چشم ظاهربین، چشم ظاهربین در شرکه. خب پس همه انسان‌ها در شرک به دنیا اومدن. حالا چرا چشم ظاهربین در شرکه؟ برای اینکه پشت صحنه رو، واقعیت رو میبینه، حقیقت رو نمیتونه ببینه. حقیقت چیه؟ حقیقت میگه اینما تولو فسما وجه الله، هر جا نگاه کنی وجه الله. خب چشم ظاهربین میتونه اینو ببینه؟ نمیتونه ببینه. میگیم چی میبینی؟ میگه که بله دیوار و ستون و سقف و زمین و اینا، درسته؟ ای خانه پرستان، چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که خوبان طلبیدن. خب چشم ظاهربین اینه، میره گل و سنگ میپرسته. چشم ظاهربین هر جا نگاه میکنه درخت و فلان و اینا رو میبینه. چشم باطنبین چی میبینه؟ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. این چشم باطنبینه، اون چشم ظاهربینه. اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ خب فرق میکنه. قرار انسان در شرک به دنیا بیاد، چجوری بمیره، چجوری از اینجا نقل مکان بکنه؟ با چشم ظاهربین بیاد، با چشم باطنبین بره. بعضی ها چشم باطنبینو که حالا ایه جاهایی فرزن اطلاعاتی گرفتن، چشم باطنبین اینه که آره درون آدم ها رو ببینن. خب یعنی نهایت قضیه اینه که به یک مطلبی رسیدن که درون افراد رو ببینن. بعد میگن که فلانی چشم باطنبین داره. میگیم چیکار میکنه؟ میگه بله فکرتو میخونه، تو هنون نگفتی اون بهت میگه که چیکار میخوای بکنی. خب اینا با هم چی شده؟ اشتباه شده. دیدن وجه الله با تجسس و نمیدونم این حرفا اشتباه شده. خب بنابراین تعریفی برای کمال ارائه میکنیم. این تعریف به این صورته، من اگر بگم که فرضاً این چیه، خب شما میتونید بگید یک کنترله، قبوله؟ میتونید بگید این یک کنترله. اگر دوباره بگم این چیه، میتونید چی باشه؟ وچولا باشه. اگر بگم این چیه، شما میتونید بگید هیچی. هست تا تعریف درسته یا نه؟ خب ذات و باطن و ظاهر و همه اینا یه دفعه میبینیم که در همین اینه که دستمونه چیه؟ مستتره، قبوله یا نه؟ بنابراین کمال تعریفش از این زاویه بحث امروزمون اینطوری میشه: کمال ارتقاء دید ناظره، یعنی از ظاهربینی شیفت بشه به چی؟ از شرک به. خب اینه دیگه، اگر اینو قبول بکنیم همه انسان ها در شرک به دنیا اومدن تا چیکار کنن؟ تا یه عده بتونن خودشونو نجات بدن، چشم ظاهربینشونو تبدیل کنن به چشم باطنبین. این درسته یا درست نیست؟ یعنی میتونه مورد قبول واقع بشه یا نه؟ اشکالی داره یا نداره؟ خب حالا این ارتقا به چی نیاز داره؟ یعنی یه صحبتی حالا میخوام بکنیم، صحبت امیدوار کننده ای. خب یه صحبت امید بخشی هم میخوایم داشته باشیم. اینه که چقدر زمان میخواد تا ما چشم ظاهربینمون تبدیل بشه به چشم باطنبین؟ میتونه در یک نظر، در یک نظر یک چشم ظاهربین تبدیل بشه به چشم باطنبین. حالا این همه که ما میریم میام که مطالعه فلان تمام این قضایایی که همه انسان داره دنبال میکنه فقط برای یک ثانیه هاییست، فقط برای ثانیه هاییست که یه دفعه این پرده از جلو چشم ما بره کنار. پرده ای که از خیال جمله بگذر تا جهان آید پدید، جز خیالی چشم تو هرگز نبیند در جهان. از خیال جمله بگذر تا جهان آید پدید. این خیال چیه؟ این ظاهر بینیست دیگه. این ظاهر رو بزن کنار تا جهان آید پدید. پشت این مسئله یه دفعه اون باطن مسئله، باطن هستی، باطن هستی چیزی جز خدا یعنی اوست دیگه. پس بنابراین ما در کسری از ثانیه میتونیم به او برسیم، در کسری از ثانیه با وجه الله میتونیم ملاقات داشته باشیم، وجه الله رو ببینیم. بنابراین اگر یک کسی بگه از من گذشته، آیا درست میگه؟ نه. برای اینکه ممکنه در 10 ثانیه آخر عمر یکی چشمش باز بشه. خب چشمش باز بشه در 10 ثانیه، یعنی در 1000 ثانیهش، در 1 ثانیه چشمش باز شده، 9 ثانیه آخر عمرش، 2 ثانیه آخر عمرش، 1 ثانیه آخر عمرش در کمال بمیره. یعنی با چشم باطن بین دنیا رو ترک بکنه. خب نظرتون چیه؟ میشه همچی چیزی یا نمیشه؟ قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ خب اونم صحبت میکنیم، ببینیم که چرا انسان دنبال کماله. منهای همه این صحبت ها، منهای مسئله معاد و همه این ماجراها، ببینید همه ما عالم کثرت رو تجربه کردیم، یعنی توش هستیم اصلا، قبول یا نه؟ اگر احساس خوشبختی داریم یا داشتیم، هرگز اسم کمال رو نمی آوردیم، هرگز دنبال آرامش نبودیم، هرگز دنبال یک تغییر حالتی باشیم. اگر شما اینجا تشریف دارین به خاطر این بوده از عالم کثرت ناراضی بودید، به خاطر این بوده که ارضا نشدین. اگر ارضا میشدین، یعنی عالم کثرت به شما آرامش میداد، اینو میداد، آگاهی میداد و میدید که چیزی کم ندارید، هیچ وقت دنبال و جویای کمال و ارتقا نبودید. اینو قبول دارید یا نه؟ خب حالا ما که جواب دادیم، الان خدمتتون توضیح میدم باز از زاویه دیگه این خدمتتون. ببینید قوانین حاکم بر ظاهر وجود داره، جز واقعیت عوض نمیشه. خب این ستون ستونه خودش از این سیستم فیلمبرداریه، اینجوری بفرمایید. ببینید ماجرا اینجاست که ما جاودانه هستیم. مثلا میدونیم که مرگ وجود نداره، مثلا میدونیم خیلی از قضایای دیگر رو میدونیم. بحث همونه که البته این جواب بارها با هم بررسی کردیم. بحث اینجاست زمانی که گفت که ساکن شو در این بهشت و بخور و بیا شامو چیکار و به این درخت نزدیک نشو، ما رو بین گفتیم چی؟ زندگی بخور و نمیر، اونورم آوازی جاودانگی رو به گوشمون رسوندن. ما کدوم رو انتخاب کردیم؟ چرا؟ کیفیت توش بود. کیفیت طلبی در نرم افزار فطرت ما گذاشته شده، دقت بکنید، جز نرم افزار فطرت کیفیت خواهی، کیفیت طلبی. طرف میبینی که مثلا در سنین بسیار بالای قرار داره و اصولا همه میدونن که میمیرن، این مثال رو بارها زدیم، ولی همه دنبال کیفیت هستن. یعنی طرف بدونه که یک هفته بیشتر زنده نیست و دنبال اینه که توی پرقو بخوابه، دنبال اینه که همین یک هفته رو بهترین غذا رو تناول کنه. نمیگه خب من که یک هفته زندم، بلش کن، اصلا بذار نون خشک میخورم. چرا؟ چون این فطریست، فطرتن اینطوریه، فطرتن ما دنبال بهترین هستیم، بهترین چیز رو پیدا بکنیم. حالا توی این مسئله ما درست اختیار داریم، میتونیم کسرت انتخاب کنیم و وحدت انتخاب کنیم، جفتش هم الهی راجعونه. اما شما الان انسانها رو میبینید که در هر دو جناح هستن، درسته یا نه؟ از نظر کیفیت زندگی در یک کیفیتن، در یک کیفیت نیستن. چرا بعضی ها میگن ما از استراب خسته شدیم، از عدم آرامش خسته شدیم؟ چرا دنیای امروز بعد از تجربه مادیگری و نمیدونم همینا الان دنبال بیشتر معنویت افتاده در تمام دنیا؟ چرا؟ چون به بنبست، چون به بنبست رسیدید که پاسخ پیدا نمیکنه، اون آرامش میخواد نیست. ممکنه اسم کمال رو بلد نباشه ولی اسم آرامش رو بلده. خب خودش نمیدونه آرامش رو برای چی میخواد، توجه فرمودین؟ اون آرامش رو میخواد که به دنبالش بعد بگه که خب حالا که چی، بعد برسه به کماله. بنابراین این کیفیته که ما رو به سمت بهترین هدایت میکنه. ممکنه چند سبایی بریم این ور اون ور اون ور، ولی آخری میگیم بابا آرامش کجاست و این ماشینه نتونست من نجات بده، پول نتونست نجات بده، این نتونست، اون نتونست، حالا آرامش رو کجا پیدا کنم؟ اون وقت میگن خیلی خوب، یه عالمی هست، عالم وحدت. خب و در اونجا چینه ها کوتاه هست، مردمش میدانند که شقایق چه گلیست، بیگمان اونجا آبی آبیست. همونی که دفعه پیش هم با هم صحبت کردیم و در اونجا یه دفعه آوازه یه دهی رو میشنوه که در اون چینه ها کوتاه است، لازم نیست چینه ها بلند باشه چون دزدی نیست، چون پس یک وادی رو یواش یواش آوازش رو میشنوه، میاد میبینه که از اون عالم کثرت دور شده حالا تو عالم وحدته که چینه ها کوتاه هست. حالا تا اونجا بخواد برسه باید فناناپذیر باشه، تا اونجاش باید فناناپذیر باشه که دیگه بره به جنتی برسه، تا اونجا باید چیزی بکشوندش. اصلا یه جایی به اونور ماجرا عوض میشه. خب یه جایی به اونور اصلا دیگه جبرائیل نمیتونه بیاد، جبرائیل جا میمونه، یعنی روح القدس جا میمونه. از یه جایی به بعد هوشمندی جا میمونه، هوشمندی دیگه معنی نمیده. خب یه جایی در لامکان برای جهنم جا میمونن اونها، دیگه اون هوشمندی معنی نمیده، اونا جا میمونن. و از یه جایی هم که به جنتی دوباره ماجرا یه تغییر ایجاد میشه، برای اینکه باید وحدت ضدین داشته باشیم، همون منشوری که صحبت کردیم زنگ قبل، این دوتا باید با هم برخورد کنند. اونور دوباره هیچی نیست، در واقع اونی که رفت اون طرف برخورد این دوتاست، اونور عدمیست که نتونستیم با هم تعریفش کنیم. زنگ قبل خیلی زور زدیم با هم دیگه نتونستیم تعریفش کنیم، هرگز هم نمیتونیم، هیچ انسانی هم نمیتونه تعریفش کنه. از ابتدای خلقت تا انتها همین بوده، همه گفتن هیچ. جانم جان بفرمایید، اجازه بده من این میکروفون رو ببینم که میکروفونامون کجاست. روشن تا بالا ببخشید. بله استاد، جایی میرسیم ما که مثل عدم، مثل نیستی، یعنی هم هست هم نیست. اونجاست که میگیم که به یقین در آنی من نبودم او نیست. واقعا اونجا جاییه که نه او هست نه ما هستیم، یه حالت خیلی بگم سرشاره، غالبه، ولی هیچی نیست، چیزی وجود نداره. بله ببینید، بحث همین ماجراییست که صحبت کردیم، عاشق و معشوق به هم پیوند پیدا بکنن چیزی باقی نمونه، عدم. به یقین در آنی همون... من نبودم اونیست. بله، قاعده کلی نوترون نوترینو، انرژی زده انرژی، ماده زده ماده، عاشق معشوق، چیزی نمیمونه. اگر این دوتا چیز کنن چیزی باقی نمیمونه. یکی از تعریفهای عدم در واقع با زبان حالا به اون صورت علمشون بود، به این صورتش عدم همون برخورد عاشق و معشوق، فناست، فنا، چیزی ازش باقی نمیمونه، فناست. بله بله. معنی این آیه در قرآن چیه که بعد از اینکه همه اسما به انسان تعلیم داده میشه خداوند میفرماید که حالا شما به ملائک یاد، یعنی از به ملائک میگه از انسان بپرسید یادم انبونی و اسما. گفت حالا اونا گفتن ما نمیدونیم، لا علم لنا الا ما علمتنا، ما که نمیدونیم جز اینکه اون چیزی که ما یاد دادی. بعد گفت که آدم تو حالا تو اون اسما آزمایش بده، اونم آزمایش داد، آزمایش داد تموم شد، یعنی چرخه طی شد تموم شد، آدم آزمایشش رو پس داد. بعد گفت که علم اقول لکم اینی اعلم و غیب و سماوات و الارض، دیدی که من غیب آسمان و زمین میدونم. اونجا چرخه تموم شد، یعنی همون 0 ثانیه تموم شد و دیگه این ماجراهای بعدی ماجراهاییست که داره از این چرخه، یعنی اون گفت که آزمایش تموم شد، جانشین انتخاب شد، همه کارا راستوری شد، اما ما بعداً توش قرار گرفتیم. حالا منظورتون کدوم؟ من ابهامم اینه که ملائک اینجا در جریان بخشی از اون اطلاعاتی که در اختیار آدم قرار گرفته بود قرار گرفتن یا نه طبق آیه قرآن. آدم به اون اسما آزمایش شد، ملائک هم دیدند، چون دیدن دیگه در الان هم ناظر هستن در واقع با ما به اون شکل تو همون 0 ثانیه اول، ولی کن سر در نمی آوردن. اما اولش هم گفتن آدم سو معرض هم علال ملائکه فقال انبونی و اسما این کنتم صادقین، عرضه کرد به ملائک گفتن ما نمی دونیم، ما سر در نمیاریم. بعد از آزمایش هم سر در نمی آوردن، چون قابلیت درک یه سری چیزایی رو نداشتند، بنابراین اونا در همون سطح خودشون موندن، ارتقا پیدا نکردن. از اول جا آره دیگه، از یه جای به بعد دیگه اونها ماجرا جدا میشه از ما دیگه، اینی که هوشمند ما همه آگاهی ها رو یه جای به دست آوردیم، به علم آدم اسما کله ها رسیدیم، حالا قراره به اون آزمایش بشیم، به اون علم آدم اسما کله ها، به اون علم خدایی که تجهیز شدیم خلیفت الله، حالا شدیم خلیفت الله، یعنی اون زمانی که علم آدم اسماء کلها، حالا آزمایش بشیم. آزمایشمون چیه؟ الست؟ بله. میگه خیلی خوب، حالا که دادیم و این حرفا، حالا با من خدایی یا واسه خودت خدایی؟ خدای در وحدت و خدای در کثرت. اون وقت ما بالاخره یا جز معدودین یا در جنتی یا اینور هستیم. این از نظر ما آزمایش اصلی همون سر خدای در وحدت و خدای در کثرت است. خب برگردیم سراغ این بحث و پس کمال ارتقای دید ناظر. حالا ما این همه صحبت میکنیم، میریم میایم، تمام این ربط و آمدهای ما برای چیه؟ برای ثانیه هاییست، برای ثانیه است. این همه دویدن برای یک ثانیه است، برای حالا یک ثانیه هم زیاده، برای لحظه ایست که ما چشمون باز بشه و از خیال جمله بگذر تا جهان آید پدید و ما بتونیم اون پرده و اون حجاب رو از جلوی چشمون بزنیم کنار تا همه چیز رو و جلها در اون زمان ببینیم. خب بریم سراغ ارتباطی جرم قضیه، ارتباط و یه ارتباط برقرار میخوایم بکنیم. این ارتباطی که برقرار میکنیم ارتباط پاکسازی چاکراها و بعضی از مجاری انرژی دیگه است، کاری نداریم. در این موردم ببینید ما تا امروز مستقیما نه اسمی از چاکرا آوردیم نه اسمی از پاکسازی آوردیم، چون برای ما اصلا یه همچین مقولاتی مطرح نبوده. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که اصلا ما نمیخواستیم روی یک موارد خاص زوم بکنیم. گفتیم که هوشمندی خودش میاد هر بخشی که اشکال داشته باشه رفع و رجوع میکنه. اما الان از یک زاویه تخصصی به این مسئله نزدیک میشیم، از زاویه های تخصصی نیازی هم بهش در این حال اون صورت نداریم، ولی از یک زاویه تخصصی بهش نزدیک میشیم و ارتباطی برقرار میکنیم که در واقع از چاکرای یک از پایین به سمت بالا ارتباطی جریان قرار میگیره و در این ارتباط تنظیماتی انجام میشه که خب حالا در خیلی جاها به عنوان نمیدونم تنظیمای چاکرا غیر فلان، حالا با شیوه های مختلف، منتها اینجا شیوه همینه و این جریان میاد و خودش چیکار میکنه؟ از معمولا پایین به بالا، حالا مگر اینکه در یک موارد لازم باشه که نه از چاکرای بالا شروع بشه، فقط برای خودمون. خب آمادگی داریم؟ خب شروع میکنیم. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله بله ممنون، متشکر. خب از حالتهایی که وجود داشت چیه؟ گزارش خاصی داریم؟ خب توی خود چاکراها و اینها؟ بله. خب حالا پرشای اینا توی این متعادل کردن، توی این ایجاد تعادل، جانم جان احساس خستگی خیلی مفیده به دست نبتی میخواستم صاف بشنم، اما کاملا ایستاده نشسته بودم بدون هیچ خستگی داشته. بله بله خیلی برام جالب بود. بله بله. حالا ببینید اینها عرض کردم خدمت دوستان که نزدیک شدن به انسان از زوایای مختلفی است. حالا این بار از این زاویه به انسان نزدیک شدیم و به صورت تخصصی یک ارتباطی رو نسبت به یک بخشی چیکار کردیم؟ برقرار کردیم. میتونید روی این موضوع کار بکنید و حالا تأثیرات اختصاصیش رو ببینید. البته عرض کردم ممکنه بگیم خب همینا در فرادرمانی کلن و جنرال انجام میشده، اما اینجا صرفاً به صورت تخصصی به یک ماجرای نگاه میشه و میتونیم روش کار بکنیم. دوستان این تجربه هم میتونن باز هم داشته باشن ببینن که اثراتش چطوری. بله بله بله بله. خب بی دلیل نیست که تا ما بگیم چیز کنیم همه یه دفعه به سرفه میفتن. خب بی دلیل نیست. بحث فرکانس، اون بخشا رو ما میگیم فرکانس درمانی. فرکانس درمانی هر جایی که ما فرکانسی داریم، مثل سنگ درمانی، رنگ درمانی، نور درمانی، رایحه، موسیقی و حالا چیزایی توی این مایه، با بدن تحت تأثیر فرکانسی قرار گرفتن. فرکانس درمانی، شعور درمانی مثل هومیوپاتی و حالا چیزهای دیگه مثل حوزه درمانی شامل پولاریتی درمانی، مغناطیس درمانی، البته اینا تقسیم بندی هاست که و نامگذاری هاست که خودمون داریم. بنابراین تو حوزه درمانی ممکنه روی مغناطیس درمانی، پولاریتی درمانی، اینجور چیزها کار بکنیم، یا البته ما که نه کلن توی این ماجرا کارهایی که دست انسان توش مداخله داره قبلا هم توضیح دادم خدمت دوستان، اشکالاتی وجود داره. اینجا بدن ما در معرض یک فرکانسی قرار میگیره، خب در معرض یک نوری، فرکانسی، نمیدونم حالا یا از سنگ یا از رنگ یا از نور یا از هر چی قرار میگیره. این فرکانس روی فرکانس مولکولی سلول تأثیر میذاره. در برای بعضی سلول ها این تداخل فرکانسی میتونه اونا رو تنظیم کنه، ممکنه بعضی دیگر رو از تنظیم خارج بکنه. دقت بکنید کی میخواد تشخیص بده که الان من به چه فرکانسی نیاز دارم؟ درست شد یا نه؟ مثلا در هومیوپاتی یه مشکلی که فرضاً از نظر ما وجود داره اینه که شعوری که وارد بدن میشه، حاوی مثلا شعور کمکاری، پرکاری یا نمیدونم هر چیزی که هست، ممکنه برای یک سلولی اون شرح وظیفه لازم رو برسونه، ولی سلول بغلیش یه شرح وظیفه دیگه میخواد و بعدیش و بعدیش. لذا یکی رو مثلا اگر پرکاره میاد متعادلش میکنه، ولی یکی متعادل بوده کمکارش میکنه. اینها معضلات اون جایی که انسان مداخله میکنه، یه جا رو درست میکنه، ده جا رو خراب میکنه. ببینید کلن یک جا اون جایی که انسان میخواد کار بکنه، یه جا رو درست میکنه، صد جا رو، ده جا رو، یه نمیدونم یه جا رو خراب میکنه. لذات بحث تشخیص و بحث اینه که حالا تشخیص دادیم اعمال صحیح دو تا مشکل تشخیصای انسانی است. هر جا انسان میخواد به اصطلاح تئوری مثلا فرکانس درمانی درسته، تئوری هومیوپاتی کاملا درسته، تمام تئوری‌ها درسته، ولی وقتی که میخواد بیا تشخیص بده، تو تشخیص خیلی ها اونجا نفله میشن. مثلا در هومیوپاتی یه شور اشتباه یه دفعه میگن که سر از یه جای دیگه در میاره بیرون، و در موارد فرکانس درمانی و تمام این حرفا این مشکل رو داره. یکی تشخیص و یکی اینکه حالا تشخیص دادیم، خب فرض کنید که اعضای عضوی به یه فرکانسی نیاز داره، اینو چجوری اعمال کنیم که فقط سلولای معیوب اونو بگیرن، سلول سالم نگیره؟ منظورم متوجه هستین؟ وقتی شعور الهی میخواد کار کنه، شعور الهی دقیقا هر سلولی که مشکل داره با اون کار دارن، ولی وقتی تشخیص انسانیه همه به یه نسبت در معرض قرار میگیرن، همه به یک نسبت در معرض. خب این سنگه نمیدونم لاجورد سنگ اینه اونه این هر چی هست در معرض این قضیه قرار میگیره. کی میخواد تشخیص بده که چطوریست؟ و حالا هم که اعمال شده به همه به یک نسبت این فرکانس یا این نور یا این رنگ داره میاد برخورد میکنه. ببینید در پولاریتی مشکل ایجاد نمیشه در اونجا بحثه، ولی تو مغناطیس درمانی چرا؟ تو مغناطیس درمانی تشخیص و نمیدونم اعمال و چیز ممکنه. در مورد شجره توضیح داده بودیم خدمتتون، 30-40 نوع عقل داریم که همه دارن. این 30-40 نوع عقل رو همه دارن، منتها هر کدومشو از این 30-40 نوع عقل هر کسی به نسبت‌های مختلفی از این 30-40 نوع عقل استفاده میکنن، مورد بهره برداری قرار میدن. چطور؟ یعنی نحوه بهره برداری ما از اونها فرق میکنه، نه اینی که در کل افراد و به افراد متفاوت داده باشن، به افراد متفاوت ندادن، بلکه ما متفاوت ازش استفاده میکنیم. دقت فرمودین؟ خب ما وقتمون فقط اجازه میداد که 5 دقیقه وقت داریم، یک سوالو بذارین این شجره رو بگیم، اونو دفعه بعد صحبت بکنیم. سوالای کتبی هم جواب میدیم در وقتمون فقط یه سوال میرسه دیگه، شرمنده. ببینید ما از نظر خودمون این شکلی هستیم. چرا؟ چون که بود زمان حاکمه. بود زمان مثل یک چاقوی کیکبری عمل میکنه، همجوری قاش قاش قاش قاش و فریم به فریم رو از مکان جدا میکنه. لذا ما امروز این شکلیم، فردا یه شکل دیگه هستیم، پس فردا یه شکل دیگه هستیم. اما از نظر ناظری که در لا مکان و لا زمان حالا برفرض نگاه میکنه، اونی که گفت لا تقرب هذا شجره به این درخت نزدیک نشو، اون در کجا بود؟ در اونجا بود و به اصطلاح هنوز زمان شاملش نشده بود. مکان رو گفت دیدیم مکان ساکن بشو، مکان رو توی این مرحله یه باری براش ایجاد کرده بود تا بیاد پایین‌تر سنگین‌تر بشه، زمان هم بذاره رو دوشش، بیاد پایین‌تر سنگین‌تر بشه، بعد دیگه به سنگین‌ترین جا بر از اونجا شروع بکنه به صعود. زمانی که گفت به این درخت نزدیک نشو، چرا گفت درخت؟ چرا یک چیز دیگری رو در واقع مثال نزد؟ برای اینکه از اونجا وقتی که کسی ناظری نگاه بکنه به هستی، هستی رو این شکلیه که ما میبینیم که نمیبینه، که اینجا زمان اومده تیکه تیکه تیکه تیکه کرده. اینو که برداریم الان شما فرض کنید زمان رو از روی من بردارن تا بعد به تولدم. چه شکلی میشم؟ تصویر اینجا میفته تصویر دیروزم، میفته تصویر ماه قبل، میفته روی میفته روی اون، همینجوری تا یه نوزاد تا حالا بعد به تولد رو بگیریم. بعد یه ناظری که به این نگاه میکنه در واقع یه کله میبینه اینجوری، چون اول اینقدر بوده بعد بزرگ شده این کله روش کرده، بعد چشاش اینجا بوده چشاش اومده اینجا، یه همچین چشمی پیدا میکنه. خب یه گوشش اینجا بوده یه گوشی پیدا میکنه تا پا، و یه شکل عجیب غریبی پیدا میکنه، اصلا این شکلی نیست. چند نفر توی ارتباطاتشون موجودات عجیب غریبی دیدن؟ یه موجود عجیب غریبی دیدین که اصلا تو هیچ بله درسته یا نه؟ خب حالا اگر که این ناظر بخواد به من نگاه بکنه تا ریشه که اصلا این شروع شده اومده و شده من، چطوری میبینه؟ قبلش بعدش و مادره رو میبینه و همینطوری اینا همه بر هم منطبق میشن، منطبق انطباق پیدا میکنه، ببینه چه شکل عجیب غریبیت توش در میاد بیرون. درست میگم یا نه؟ و بعد بر میگرده، یعنی شما میبینید که در اونجا در هر کدوم از ما رو فقط تا اونجا ببینن مثل یه چیز میمونیم، مثل یه درخت میمونیم، چون ریشمون هم که این هم بوده که حالا بیرن نگاه میکنیم. بعد اصلا شما بیاید برگردید به زمانی که زمین از خورشید جدا شده، اونم ببینه. خب برگردیم به زمانی که کهکشان راه شیری تشکیل شده و منظومه شمسی از توش جدا شده، برگردیم به ابتدا. خلاصه در ابتدا اینه که در واقع همه به چیز به همه متصل، مثل درخته. یه درخت دارید داره میبینه، یه درخت اونجا نگاه کرد. آدم وقتی نگاه کرد به این نزدیک نشو به هستی، هستی در صفر ثانیه بودش دیگه، در اونجا بود دیگه، زمان نبود اونجا. فقط گفت اسکن حاضر جنه، فعلا فقط اینجا مکان رو دادن به ما تجربه کنیم. مرحله بعدیش بود که چیزای دیگر رو به پامون بستن. یه نگاه که کردیم دیدیم که بله درخت هستی رو دیدیم. میوه درخت هستی چی بود؟ قرار از هستی چه میوه‌ای؟ هر درخت یه میوه‌ای داره. خب درخت میوه هستی فلسفه خلقتش رو میخواد بگه، فلسفه خلقتش در همون میوه هست دیگه. چی میخواد بشه؟ این درخت چه ثمره‌ای میخواد بده؟ میوه‌شه دیگه. گفتن اگر از میوه‌ش بخوری جاودانه میشی. ماحصل این به اصطلاح چیز این کمال اون هدف نهایی است که اون جاودانه میسازه این درخت رو. و درست بود، درست گفته شد، انتخاب اینی که این درخته و این شجره، حالا یه چیز دیگه نگفتن، به این علت بود. و میوه این درخت آگاهی و کمال، آگاهی بود میوه این درخت. فلسفه خلقتشه دیگه. فلسفه خلقت چیه؟ اما علم آدم اسماء کلها، و اینه که برسی به اینجا که آگاهی ها بالقوه در ما هست، بود، گذاشتن. علم آدم اسماء کلها، این بالقوه حالا داره به بالفعل تبدیل میشه، هی میاد رو و این به بالفعل تبدیل میشه. و خب این مسئله ما رو به جاودانگی میرسونه، یعنی هی اینه که داریم اون کمال رو از بالقوه تبدیل به بالفعل میکنیم، چیکار میکنه؟ ما رو به اون جاودانگی که گفته شد ما رو میرسون. حالا اگه ما از این میوه درخت نمیخوردیم، همونجا الان همونجا مونده بودیم، اون زندگی بخور و نمیره رو هنوز که هنوزه داشتیم میرفتیم میومدیم، در حالی که اینجا کلی از اون توان بالقوه رو، حالا نه کلی ولی بالاخره، تبدیل به بالفعل کردیم و داریم بازم میریم که همه اون علم آدم اسماء کلها رو تبدیل به توان بالفعل بکنیم و به اون فعلیت ببخشیم، جنبه عملی ببخشیم. خب اینم از بحث شجره و درخت. خب همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدار. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ممنون، متشکرم.